राम। श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। भाद्रपद शुक्ल पंचमी, विक्रम संवत 2056, 14 सितंबर 1999, प्रातः लगभग 8:30, नोखा मंडी राजस्थान। राम। पराकृत नवद बंधुं परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वं वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्री गपाणै ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषितकरान्यवनीरदाभात् पीतांबरादरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः। श्रीगोविन्दाय नमो नमः। श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः। सत्संग का हृदय कैसा होना चाहिए? जैसे रामायण में आया है संतों के हृदय का वर्णन करने में कि परों को दुख सुख सुख देखे, पर दूसरे का दुख देखने से दुखी होता है, दूसरों के सुख देखने से सुखी होता है। ऐसे संतों का हृदय होता है। जो आदमी दूसरों के दुख से दुखी होता है अपने दुख से दुखी होना पड़ता नहीं उसको, और दूसरों के सुख से सुखी होता है उसको अपने सुख के लिए सामग्री की जरूरत नहीं होती। ये दो बात ऐसी विलक्षण है जो संसार का उद्धार करने वाली। दूसरों के दुख से दुख होगा तो क्या करेगा? उस दुख को दूर करेगा। जैसे अपना दुख हो तो अपने पास सामग्री हो, उस सामग्री से अपने दुख को दूर करेगा। अपने दुख क्या है? दूसरों के दुख से दुख होना अपना दुख है, तो अपनी सामग्री से दुख दूर करेगा तो वो अपनी सामग्री दूसरों की सेवा में लगेगी। चाहे करो शांति से मानो अपने को दुख हो तो दुख दूर करने के लिए सुख की सामग्री लगाएंगे जिससे हमारा दुख दूर हो। और हमारे दुख होता है दूसरे के दुख से, तो दूसरे का दुख दूर करने के लिए हमारी सुख की सामग्री लगानी होगी। तो हमारे सुख की सामग्री का त्याग करना, और पर दुख दुख सुख सुख देखे, पर दूसरों के सुख के देखने से सुख होता है तो अपने सुख के लिए सामग्री लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। खूब विचार करो, अपने सुख के लिए सामग्री जब लगानी पड़ती है जब हमारे को दुख होता है, या जब हमारे को सुख होगा तो सुख की सामग्री हमें क्यों खर्च करनी पड़ेगी? दूसरों के सुख से हमें सुख हो जाएगा तो सुख की सामग्री क्यों लगानी पड़ेगी हमें? तो अपने सुख का त्याग होगा और दूसरों के दुख से अपने सुख सामग्री का त्याग होगा। और त्याग शांति निरंतरम, त्याग के बाद में शांति अनंतर होती है, अंतर नहीं पड़ता। जैसे टट्टी पेशाब फिरने से साफ होता है पेट, इसी तरह से ही दूसरों के दुख से दुखी होने से, दूसरों के सुख से सुखी होने से अपने सुख दोनों सुख दोनों का त्याग करना पड़ता है। दोनों का त्याग किया और आनंद की प्राप्ति हुई। सुख में दुख में आनंद फल किया है। सुख में तो दुख भोगना ही पड़ेगा, और आदि में सुख भोगने के लिए दुख की जरूरत है। जैसे जिसको भूख का दुख नहीं हो तो भोजन का सुख कैसे होगा? भोजन के सुख के लिए पहले भोजन नहीं है इसका दुख होना चाहिए, जितना दुख अधिक होगा उतना ही भोजन का सुख ज्यादा होगा, तो पहले दुख में ना सुख हो ही नहीं सकता, दुख से ही सुख होता है और सुख भोगने के बाद में दुख होता ही है। मानो सुख के पहले और पीछे दोनों तरफ दुख रहता है, दूसरों के दुख से दुख होने पर अपना जब दुख होगा तो दूसरे को अपनी सुख की सामग्री देंगे, देंगे तो देने में आनंद होगा, हमारे को संतोष होगा, उनके सुख से संतोष हो जाएगा और दूसरों को सुखी देखने से अपने सुख भोग की इच्छा निवृत्त हो जाएगी, क्योंकि सुख की खुराक हमारे को दूसरों के दुख से सुख से मिल गई, उस बात से सुख भोग की जरूरत नहीं रही, तो दूसरों के सुख से सुखी हो जाएंगे तो हमें सुख भोग की जरूरत नहीं रहेगी, दूसरों के दुख से दुखी हो जाएंगे तो फिर हमारे को भी सुख भोगने की जरूरत नहीं रहेगी और दूसरों का उद्धार होगा, दूसरों का जितना उद्धार होगा उस संहार सुख की दुखी जाति दूसरी है और आनंद की जाति दूसरी है, सुख दुखी जाति एक है, जिस जाति का सुख है उस जाति का दुख है, जिस जाति का दुख है उस जाति का सुख है, पर आनंद है जिस जाति का उस जाति का दुख नहीं है, आनंद हो गया पारमार्थिक आनंद होगा, त्याग का आनंद होगा, दूसरे के उपकार से आनंद होगा और त्याग से आनंद होगा, वो आनंद दुख में परिणत नहीं होगा, सुख तो दुख में परिणत होगा पर आनंद दुख में परिणत कभी नहीं होगा, इसको गीता ने रस कहा है, परम दृष्टवादी वृत्ति रसो पैसे परम दृष्टवादी वृत्ति, गीता ने कहा कि दूसरों के दुख से दूसरों को दुखी होने सुखी करने से रस निवृत्त होता है, त्याग से रस निवृत्त होता है पर उसे बढ़ करके दूसरे को सुखी होने से योग होता है, दुख के सर्वसम रसो पैसे पर निर्माते विषया भी निबंध विषया भी निबंध निराहार से दे ना, निराहारी जो दे है उसके विषय निवृत्त हो जाते हैं, निराहारी दो तीन तरह से होता है, एक निराहारी होता है बीमार मनुष्य, बीमार है बढ़िया घी नहीं खा सकता, बढ़िया चीज नहीं खा सकता तो बढ़िया चीज की मंद में रहती है, पर खा रहे तो बीमारी कुपित हो जाए तो विषय निवृत्त हो जाएगा, परंतु विषयों का जो रस है वो निवृत्त नहीं होगा, ऐसे अपना संयम कर लें अथवा पदार्थ न मिले तो सुख नहीं होगा, तो सुख नहीं सुख तो हो गया विषय तो निवृत्त हो गए पर रस भी तो रहेगा, बीमार होकर के भी दुख भोगने से सुख की इच्छा नहीं मिटेगी और पदार्थ नहीं मिले तो भी सुख की इच्छा नहीं मिटेगी, तो विषय तो निवृत्त हो गए मैं रस पर जम रस रस रहेगा और दुख रहेगा दुख मिटेगा नहीं, और दूसरों को सुख देने से भी अपना सुख मिटेगा, परंतु दूसरों को सुख देने से अपना सुख नहीं मिटेगा, पर रस पर जम रस रस निवृत्त होता, एक अपने सुख भोगते हैं और एक सुख भोग न करके और दूसरों को सुख देते हैं, दूसरों को सुख देने से सुख का भोग दूसरे को होता है, दूसरे के सुख से अपना सुख हुआ तो अपने सुख भोगने के बिना हमारा सुख हो गया, तो इससे क्या होता है, इससे रस निवृत्त होता है, थोड़ा ध्यान दो ध्यान देने से आ जाए समझ में, मानो हम त्याग करें विषयों का बोध न मिले अथवा बीमार हो जाए अथवा हम असमर्थ हो जाए अथवा हमारे को विषय न मिले तो विषय तो वृद्धि हो जाते हैं पर सुख बुद्धि थोड़ी निवृत्त हो जाती है, हमारा धन हमारे को मिला नहीं, हमें चेष्टा की धन मिला नहीं, धन मिला नहीं मन धन अच्छा है बढ़िया है ये चीज थोड़ी निवृत्त हो जाएगी, ये तो भाग भीतर रहेगा कि धन है तो बढ़िया, मिला नहीं क्या करें, रोएंगे और क्या करें। और धन त्याग करके सुखी होंगे तो धन की इच्छा भीतर नहीं रहेगी, धन दूसरे को दे करके सुखी होंगे तो धन हमारे लिए खर्च करके अब सुखी होंगे तो रस में निवृत्त नहीं हुआ। दूसरों को सुख पहुंचाने से हमारा धन खर्च होगा तो खर्च होता उनमें दूसरे के सुख से सुख हो जाएगा, सुख इससे भी बढ़ जाएगी। ख्याल करना, ख्याल मानो अपने सुख भोगने से सुख की इच्छा मिटती नहीं, दूसरों को सुख पहुंचाने से अपनी सुख की इच्छा बढ़ जाती है, क्योंकि दूसरों के सुख से हमारे को सुख हो गया, इस वजह से सुख की आशा बच गई, मेरे सुख रस मिट गया। विषया विवंतन्ते निराहारेण, निराहारी दे ये निराहार, चाहे बीमारी के कारण से हो चाहे न मिलने से हो, निराहार हुआ तो विषय तो निवृत्त हो गया है, विषयों से हुआ नहीं, परंतु रस रहता है रस भीतर में, कि विषयों में है सुख, पदार्थों में है सुख, रुपयों में है सुख, भोगों में है सुख, ये रस वृद्धि होता है। विषया विवंतन्ते निराहार देहिना, देहाभिमानी के देह के बीच में सुख रस बुद्धि है, वो रस बुद्धि निवृत्त नहीं होती, विषयों का और इंद्रियों का संयम तो वियोग हो जाता है, पर रस वर्षम रस रहता है। परंतु पारमार्थिक लाभ होने पर जो पैसे परमेश्वर निवृत्त है, परम परमात्मा को प्राप्त करने से रस भी निवृत्त हो जाता है। मानो दूसरे को सुख देने से वो सुख मिल जाएगा तो सुख रस बुद्धि मन मिट जाएगी, ये आदमी जानता नहीं है, इस वास्ते अपने सुख भोगता है तो वो समझता नहीं है, अपने सुख को वो समझता नहीं, इस वास्ते सुख की जरूरत रहती है, उसे आवश्यकता रहती है, सुख भोग हो तो आवश्यकता क्यों आएगी। दूसरे दुख से दुखी होने से दुख वो भोगता है, दूसरे को सुख पहुंचा रहे हैं उनका सुख, तो सुख की आशा बिता उठ जाती, सुख की आशा रखते हुए दूसरे को उपकार कैसे करेगा, अपना सुख भोगेगा दूसरे को सुख कैसे पहुंचाएगा। और अपने सुख की इच्छा नहीं होती, दूसरों के सुख से हमारे को सुख होता है, पर दुख दुख सुख दुख दे पर दुष्ट हृदय परिताप विषेक ही, दुष्ट के हृदय में परिताप ज्यादा होता है, क्यों होता है कि जले ही सदा पर संपत्ति देखी, दूसरे को सुख देख डरता है, अब उस इज्जत कैसे बिठे, दूसरे को सुख देख डरता है, इसको सुख क्यों हो गया। देवरानी जेठानी है आपस में, देवरानी क्यों हो गया लड़का, जेठानी का लड़का हुआ नहीं तो उसे जल्द पैदा होगी, अब छेटी मेरे से ये बेटा हो गया, मेरे बेटा नहीं हुआ, अब जलते ही मुकुत है, मुकुत हुई जलो, वो रसबुद्धि रहती, रसबुद्धि नहीं होती, मेरे से छोटी है ऐसे बेटा है उसे, मैं उससे बड़ी हूं बेटा नहीं है, तो यूं मानना चाहिए मेरे बेटा हो गया बहुत आनंद हुआ, मेरा आनंद नहीं सही, इनका बेटा हो गया उससे आनंद होगा, तो आपके रसबुद्धि कैसे रहेगी, अपने बेटे का अभाव का दुख कैसे होगा, होगा ही नहीं सुख होगा। पर दुख दुख सुख सुख देखे पर के दुख से दुख होता है, पर सुख से सुख होता है, तो अपने दुख से दुख होना नहीं पड़ेगा और अपने सुख के लिए भोग की जरूरत नहीं होगी, कितनी मौज की बात है। तो दूसरे के दुख से दुखी होने से उस खुद को दुखी दुख से दुखी होना नहीं पड़ेगा, अब पर दुख से दुखी होने से उसको सुख पहुंचाने की चेष्टा होगी, उसको जो सुख पहुंचेगा तो आनंद मिलेगा, सुख नहीं मिलेगा आनंद मिलेगा, दूसरे को मिलेगा सुख हमारे घर मिलेगा आनंद, हमारे नित्य सुख मिलेगा। इन बातों को जानते नहीं, इस वास्ते लोग अपने सुख के लिए चेष्टा करते हैं, अगर ये बात जान जाए समझ में आ जाए तो क्यों कर चेष्टा, महात्मा जी सभी, क्योंकि दूसरे के सुख से हमारे सुख होता है, इस वास्ते दूसरा सुख कैसे हुए, सर्वे भवंतु सुखिना, सर्वे भवंतु सुखिना क्यों होगा? क्या दूसरों के दुख से हमारे को दुख होता है? एक विदेशी बात सुनी है कि सभा थी सेवकों की, तो सभापति था वे भी टाइम पर पके होते, टाइम पर जाते पूरा टाइम पर ठीक तरह से, तो जा रहा था तो बीच में एक सूर का बच्चा, छोटी नाली थी उससे पानी बह रहा था, उसमें छोटा बच्चा गिर गया, गिर गया तो ऊपर ऊपर जिसका शरीर अब वो निकल सकता नहीं, तो नाली छोटी उसमें नहीं निकले, तो उसने देखा, देखा तो उसे रहा नहीं गया, उसने लकड़ी लेकर हाथ लेकर किसी तरह से उस बच्चे को निकाला, तो निकाला इतनी देरी लगी और जाने में देरी होगी, वहां जब पहुंचा तो देरी होगी तो माफी मांगी भी आने में देरी हो गई, आप माफ करें। कि कैसे हुई देरी? कि देरी हुई मुझे पूछा तो बताया सूर का बच्चा गिर गया था, उसको निकालने के लिए लगा तो उसमें देरी लगी, समय तो वही है जाओ चाहे काम करो तो उतनी देरी होगी मेरी, इस वास्ते आप माफ करें। तो लोगों ने कहा कि हमारी सभा इस वास्ते है कि सबका दुख दूर कैसे हो, दूसरों के दुख दूर करने के लिए हमारी सभा है, और आपने दूसरे दुख दूर करने के लिए समय लगाया तो हमारा तो साथ साथ हुआ, क्यों दूसरों दुख दूर करने के लिए सभा है तो आपने दूसरे को दुख दूर करने के लिए समय लगाया तो आपने तो सार्थक किया, इसमें कोई दोष नहीं है। कि ना मैंने दूसरे को दुख नहीं लगाया, मैंने दूसरे को सुख नहीं पहुंचाया, मैं अगर आज जाता तो बच्चे की बार बार याद आती, बार बार उस याद आती कि बच्चा पढ़ा है दुख पा रहा है दुख पा रहा है, तो मैंने तो अपना दुख मिटाया, मैंने पढ़ा दुख नहीं मिटाया, अपना दिल वो आ जाता अब से रहते आ जाता ऐसे ही तो यहाँ आ बैठ जाता ऐसे, छोटी याद आओ बार बार याद आओ बार बार, बच्चे की क्या दशा होगी, बच्चे की क्या दशा होगी, उल्टा पड़ गया पानी आ जाएगा, नाक मर जाएगा मर जाएगा, तो वो दुख मिटाने के लिए मैंने तो काम किया, मैंने दूसरे दुख दुख मिटाने का काम नहीं किया, मैं तो अपना दुख दुख दूर करने का नहीं किया। अब ऐसा जिसका भाव हो दुख कैसे होगा, वो हरेक अंत में मस्त रहेगा आराम से रहेगा, दुख दुख भोगेगा ही नहीं, दुख भोगी उसी होती नहीं प्रति, दूसरे को सुख कैसे पहुंचे? अपनी बात यही रहेगी कि दूसरे को सुख कैसे पहुंचे, दूसरे को सुख क्यों पहुंचाता है, क्या दूसरे को सुख नहीं पहुंचाता हमारे दुख होता है वो खटकता रहता है भीतर में, दूसरे का दुख खटकता है खटकता है, तो यही तो बात है महात्मा संतों की, पर दुख दुख सुख सुख देखे पर, तो और को सुखी देखने से हमारे को सुख होता है, धनी देखे प्रसन्न हो जाए, आदमी धनी है उनका आदर हुआ तो सुख हो जाए, ये व्याख्यान देते व्याख्यान में आदमी आए बहुत आनंद हो गया, ये तो आनंद हो गया, अब आनंद ही आनंद होगा, दूसरों को सुख देखने धनी देखने सुख होगा, मान देखने सुख होगा, प्रशंसा देखने सुख होगा, सत्संग में ज्यादा आदमी आते तो उनको देख सुख होगा, दूसरे उन्नति देखकर सुख होगा, दूसरे देव पैता विषय की जरे सदा पर संपत्ति देखी, पर संपत्ति देख कर जाता है ये नया दुख है, अपना दुख है ही नहीं, दूसरे संपत्ति होगी ऐसी संपत्ति क्यों होगी? अब तुम्हें तुम्हारे कहने से सगा सगा क्या सीखा टूट जाएगा? तो तुम्हारे भाई ऐसी बात है, तो दूसरे के दुख से दुखी होना है, दूसरे के सुख से सुखी होना है, ये संत बना है, ये संत बना है, संत बना जिसके पास होगा उसके पास धर्म संग्रह नहीं होगा, उसे तो यही बात होगी किसी संत में सुख हो जाए तो उस धन खर्च होगा, वो धनी नहीं बनेगा, धनी बन जाएगा तो उसका धन वो अपने काम में नहीं होगा, वो दूसरों को दुख दूर करने के लिए धन लगाएगा, क्योंकि दूसरों को दुख दूर करने से अपने सुख मिलता है, अब ये जब सुख मिलेगा तो अपने अपने लिए धन क्यों खर्च करेगा, वो दूसरों के हित के लिए करेगा। तो ते प्राप्त मंत्री मामे वह सर्वभूति तेरा था, संपूर्ण प्राणियों के हित में रत होते हैं, वो मेरे को प्राप्त होते हैं, तो अपने द्वारा सुख हो जाए, हमारे पेश के द्वारा दूसरों को सुख हो जाए, दूसरों को उन्नति हो जाए, बड़ी अच्छी बात है। और दूसरों को उन्नति हो जाए, दूसरों को माल बिके, दूसरे को अच्छा प्राप्त रहे, दूसरों को लाभ हो जाए, बहुत आनंदी बात है। हमारी चीजों से अगर दूसरे को आराम मिलता हो, अगर उसे लाभ होता हो, तो हमारे खुशी होनी चाहिए, सुख होना चाहिए। अब ऐसे सुख पैदा होती है दुष्ट हृदय, दुष्ट हृदय परिताप विषेखी जरा सदा पर संपत्ति देखी, दूसरी संपत्ति जंग होता है में, तो भाई दुख उसे सुख पैदा न हो, उसे भी लाभ न हो। तो मुफ्त में पाप कर रहे, तुम मुफ्त में बिल्कुल मुफ्त में, तुम्हारा क्या फायदा हुआ? नुकसान ही नुकसान हुआ, फायदा क्या हुआ? बड़े सदा पर संपत्ति देख ही अब कुछ कर सको नहीं, अपना कहते पर संपत्ति है, आनंद होना चाहिए, मन में प्रसन्न, इतने आदमी धनी है, इतने आदमी धनी करते हैं। गीता में मैत्र करुण दो ही दिया है, और उपेक्षा उदासीनता बताई है पंचानन योग दर्शन में, मैत्र करुण जो सुखी देखा मित्रता हुई, जो भजन ध्यान देखे तो सुखी हो गया, और भजन ध्यान नहीं करने तो दुखी हो गया, दूसरा दुखी है तो दुखी हो गया। तो मैत्र करुण दो काफी है, चार की जरूरत नहीं। दूसरे भजन ध्यान करते तो आनंद होगा, तो बहुत अच्छी बात है, भजन में लगे ये तो निहाल हो जाएगा, आनंद हो गया हमारे तो बहुत सुख हो गया। नाम जप की महिमा शेठ जी ने बात की थी, एक बार शेठ जी के साथ बात चली तो कहते हैं गांधी जी राम नाम से खुश होते थे, तो शेठ जी का कितनी आनंद की बात है, वे राम नाम से सुख हो रहे, हम चाहे लोग सुख राम नाम जपे, और गांधी जी महाराज कर रहे हैं वे चाहते हैं, तो अपने कितना अपने को उद्योग करना पड़ा ही नहीं, उद्योग वे करते हैं सुख वो होते हैं, अपने आनंद की बात है। बोलो कैसे दुख हो, तो दूसरों के धन होने से भी सुखी होगा, दूसरे के भजन होने से सुखी होगा, धन हो जाए तो ये तो आदमी की बड़ी अच्छी बात है, यानी वो धन के लिए कष्ट नहीं पड़ेगा, बड़ी आदमी की बात है। धन नष्ट हो जाए उस दुखी हो तो उस दुखी हो जाए, तो क्या करें इसे धन कैसे हो, गुरु पूरी बात है। एक दिन भाई जी कल्याण संपादक एक आदमी बड़े बड़े दुखी हो रहे थे, तो लोगों ने पूछा कि आज आप एकांत में बैठे हो, आज दुखी हो रहे हो? कि अमुक आदमी मुकदमा है, और मुकदमे की आज तारीख है, आज वो उसका अगर माल नहीं मिलेगा तो उनका खुल खुल जाएगी सभी, कैसे करें, क्या करें, कैसे करें, सुबह कल ऐसी बात है, और माल कड़क हो जाएगा। तो भाई जी क्या करे, भाई पहुंचाओ किसी उसे पर धन पहुंचाओ, पैसा पहुंचाओ, जो पैसा दे दे माल खुड़क जाओ। तो बोलो क्या लेन देन, अपने अपने क्या लेन देन, माल खुड़क हो जाएगा, माल खुड़क हो गया तो आधे दाम में जाएगा, अपने पहुंचा दे तो थोड़ा दाम काम ठीक हो जाएगा। तो फिर दूसरे भाई गए जाकर मैंने बचा दुख से, तो अब दूसरे के दुख से कहां किसी को दुख हो रहा है, उसको माल कुरुप हो जाएगा, अब चिंता लगी भाई जी को। ये साधु हृदय होता है, साधु हृदय जिसके होता है वो दूसरे दुख से दुख होता है, उसको खड़े दुख से दुख नहीं होता। वज्रादे भी कठोरा नहीं मृदु नहीं कुसुमा दी, संतों का हृदय वज्र से कठोर होता है, पुष्प से भी कोमल होता है। क्यों कि वज्रादि भी नहीं है, आप पर दुख आवे तो सह सकते हैं पूरा, दूसरे का सुख दे दूसरी सह सकते, दूसरे का दुख हो तो कोमल गिरते कमल, अपना दुख है तो भज जाता है कोई बात नहीं। हाथ की पीड़ा हो गई, हाथ की पीड़ा हो गई तो क्या करे, अब हाथ की पीड़ा हो तो गड़े बंदे और गड़े बंदे और क्या करे, गड़े पड़ेगा कि नहीं, वो गड़े पड़ेगा, हाथ के बंदे रहेगा, और ये हाथ सो फिर रख सकेगा। भीड़ में चलेगा तो ये मरेगा, वो तो इसी रक्षा करेगा। क्यों कर दूसरी ये सह नहीं सकता। तो आत्मोपमेन सर्वत्र समम परिस्थितिना सुखों भाई दुख सहयोगी परम मत। आत्मोपमेन सर्वत्र समम परिस्थिति, अपनी उपमा देखे और दूसरी उपमा देखे तो अपने उपाय हम कर हम करते साधन भजन ध्यान करते हैं, साधन करते हैं तो हमारे को दुख आवे तो उस दुख में तो सेना हमारे हो जाए सुख, पर दूसरे का दुख हो जाए वो हो जाए कठिन सेना, क्योंकि अपने सुख सेने में तो है बज गए नहीं, बज जाते विकट हो रहा नहीं, कितना दुख होगा नहीं। अरे हाथ रे पीड़ा हो वो नहीं सह सकता, वो गए बनता है उसे रक्षा करनी पड़ती है। अरे हमें स्वस्थ ठीक तरह से तो हम दुखी दुखी होते हैं नहीं, दूसरा दुखी हो जाए तो उसके लिए अपना सुख का त्याग होगा, तो संग्रह और भोग दोनों की समझेगी। हमारे जो संग्रह और भोग में भोग ऐश्वर्य प्रसन्नता ना त्या चेत साम व्यवसाय तुम दीसवा दो नी दी जाते। 44वें श्लोक में ये लिखा है भोग ऐश्वर्य प्रसन्नता ना भोग और ऐश्वर्य, भोग मिले और धन संग्रह हो जाए ऐसे आदमी का कल्याण नहीं होता, उद्धार नहीं होता उसका। तो उद्धार किसे होता है, भोग दूसरे को सुख देना चाहिए और अपना ऐश्वर्य चाहिए दूसरे को सुख पहुंचाने के लिए, दूसरे को सुख पहुंचाने के लिए धन चाहिए। धन जरूरत नहीं है, क्यों नहीं है कि दूसरों को सुख देकर सुख हो रहे, दूसरे को धनी देकर सुख हो रहे, सबको प्रसन्न देकर प्रसन्न हो रहे, तो हमारे लिए जरूरत नहीं है, हमारे लिए आवश्यकता नहीं है। तो इस वास्ते दूसरे के दुख से दुखी होने वाला अपने दुख से दुखी होना पड़ेगा नहीं उसको, क्यों दुखनी पड़ेगा पड़े बताओ। अपने तो बच जाते बिगट होना नहीं है ना, अब ये हाथ यदि आगे तो ये हाथ रहेगा नहीं, ये हाथ पीड़ा है नहीं, ये पीड़ा ये नहीं सही सकता। जो साधन नहीं कर सकते हैं और नहीं करते हैं उनके जो पीड़ा होती है वो पीड़ा होती है ज्यादा, हम साधन करते हैं तो हमारे पीड़ा ज्यादा होती नहीं, तो हमारा धन हमारी सामग्री सुख की सामग्री उसकी सेवा में लगाएंगे हम। अरे भाई हाथ से पीड़ा है तो ये सह नहीं सकता, ये से पीड़ा है नहीं सह सकता हाथ, ये भी हाथ है ये भी हाथ है, पर इसे पीड़ा वाला सह नहीं सकता। तो साधन करने वाला होता है वो श्रेष्ठ होता है। साधन जब करना शुरू करो आप तब सुख छोड़ना पड़ेगा, दुख आना उसको प्रसन्नता होगी, ये बात होगी तभी साधन होगा, ये साधन कैसे करोगे। तो साधक के हृदय में पर दुख दुख सुख सुख देखे, पर लोग कहेंगे पहले अपने दुख से दुख होते पराय दुख से दुखी हो गए तो दुख बढ़ गया उसे, तो हमारे दुख से दुखी और पराय दुख से दुखी तो दुख बढ़ गया दूड़ा हो गया दुख। अरे हमारे दुख से दुखी नहीं होगा वो दूसरे के दुख से दुखी होगा, तो दूसरे के दुख से दुखी होना तो उसका उससे उत्साह बढ़ेगा, अगर नहीं उसे सुख ले उसको सुख कैसे पहुंचे उसको आराम कैसे पहुंचे। हमारे रुपया पैदा हुआ ऐसे इसी रुपये पैदा ज्यादा हो जाए तो बड़ी आदमी की बात है, तो ये तो हृदय में होता ही है कि रुपया मेरे पैदा नहीं हुआ ऐसे पैदा क्यों हो गया, तेरे हर्ज क्या हुआ। अगर हमारे साथी के रुपया पैदा हो गया हमारे नहीं हुआ तो हर्ज क्या हुआ उसे हो गया, वो सहा नहीं जाता, ये दुष्टता है। दूसरे को रुपया दे करे खुश होता है, बहुत हर्ज की बात है, बड़ी खुशी की बात है, सुख मिल गया इतना धन मिल गया। तो चाहे धन से सुखी हो चाहे साधन से सुखी हो, दो तरह सुखी होता है ना, साधन करने से सुखी होता है और धन मिलने से सुखी होता है, संसार का घर मिलने से सुखी होता है और पाद मारता आदमी साधन मिलने से सुखी होता है, तो दोनों को देकर खुशी हो जाएगी तो हमारे आनंद उनसे भी मिल जाएगा, धनी से भी सुख मिलेगा भजन ध्यान मिलने से सुख मिलेगा, तो सुख भोगने हमारी आवश्यकता नहीं जाएगी। अरे भजन नहीं मिला उसे दुखी है, कोई धन नहीं मिला इसे दुखी है, तो दुखी है तो हम धन खर्च करेंगे, अरे कैसे साधन बनाए इसका, क्यों कोई बताओ भाई हमें बताओ भाई। तो दूसरों को सुख पहुंचाने के वास्ते कुछ दुख दुख आएगा। जो वज्रा तो भी कठोर है, वज्र से भी कठोर बनाते है जो उसको सुख पहुंचाता है। तो वृत्ति अपनी कैसी चाहिए, सुख ही दुखी दो तरह देंगे। तो सदा अपनी वृत्ति ऐसी चाहिए, सर्वे भगवान तो सुविधा, तभी तो ये सो कह सकते हैं। सर्वे संत विराम आया तभी कह सकते हैं, सब दिनों को जाए सर्वे भद्रानी परिषद तभी कह सकते हैं, नहीं तो कैसे कहेंगे बताओ आप। अपना सुख चाहेंगे वो कैसे कहते हैं सर्वे भगवान तो सुविधा। संतों का हृदय कोमल होता है, निर्मल होता है, दूसरों के दुख से दुख होता है, दूसरों के सुख से सुख होता है। इस बात वज्रा तो विकट हो रहा है। श्री नाथ जी महाराज जब राजगति पर विराजे सबको विदा किया तो अंगद जाना चाहते बेटा। अंगद ने कहा कि मैं निज टहल घर की गृहकारी हूं, मैं आपकी सेवा करूंगा और आपके दूसरे बहुत तो संसार तक जाऊंगा, यही रहूंगा। हनुमान जी को बार बार कहा, हनुमान जी पहुंचा नहीं गए तो हनुमान जी को फिर याद ना था, क्यों दुख गया। परंतु उसके बाद सेवा करी हो और भगवान की कृपा से संसार में तर जाऊंगा, तरने की अपनी इच्छा थी, वो तरने की इच्छा नहीं हो आपकी सेवा करूंगा नहीं याद हो जाऊंगा, तो भगवान नहीं भेजते। मुक्ति ऐसे आ जाओ, बजरी करो। इस बात वही लिखा गोस्वामी ने, बजरा तो कठोर ऐसे बजरे उठा है कठोर आते और कोमल खुशबू उठाए। तो अंगद जाना चाहते देखा, अंगद ने कहा कि मैं निज टहल घर की गृहकारी हूं, मैं आपकी सेवा करूंगा और आपके गुस्से बहुत तो संसार तक जाऊंगा, यही रहूंगा। हनुमान जी को बार बार कहा, हनुमान जी पहुंचा नहीं गए तो हनुमान जी को फिर याद ना था, क्यों दुख गया। परंतु उसके बाद सेवा करी हो और भगवान की कृपा से संसार से तर जाऊंगा, तरने की अपनी इच्छा थी, वो तरने की इच्छा नहीं हो आपकी सेवा करूंगा नहीं याद हो जाऊंगा, तो भगवान नहीं भेजते। मुंहते ऐसे आ जाओ, बजरी करो। इस बात वही लिखा गोस्वामी ने, बजरा तो कठोर ऐसे बजरे उठा है कठोर आते और कोमल खुशबू उठा है। उसी प्रश्न को कहा है, क्यों कहा है कि बजरा तो कठोर नहीं, और अपने सुख के लिए आराम के लिए हमारे आराम के लिए तुम्हारे वर लाए, ये नहीं होगा। और कोमल खुशबू सा दूसरे का दुख में तो सा नहीं जाता। हनुमान जी को नहीं भेजा, हनुमान जी तुम जाओ, नहीं भेजा। जब निषाद राज में भेगा तो आगे जाते रहना, उनको चला जाओ नहीं कहा, आगे हो गए तुम जाओ जाओ। तो भगवान देखते उनका अंतकरण देखते हैं अलग अलग। निषाद राज हो तुम आगे जाते रहना, जब मर्जी आओ आ जाना, पैसा जाना। निषाद राज मित्र का अंगद अंगद सेवक था, अंग भी अंगद भी, पर वो अपनी मुक्ति चाहता है तो चाहता हो नहीं अच्छे नहीं, कल्याण चाहता है। तो वास्तव में अंतःकरण भगवान का कुसुम से भी कोमल है, मकर से भी कोमल है, सबसे कोमल हृदय है। वज्र से भी कठोर है, अपने पर दुख रहती जो है परवाही नहीं करते। संतों का हृदय ऐसा आत्मोपम मेन सर्वत्र समम प्रसिद्ध योजना, आत्मोपम शरीर उपास है सुगम योगी परम परम योगी है, श्रेष्ठ योगी है। जैसे अपने शरीर में सुख होता है उससे सुख सब होते, अपने शरीर में दुख होता है उससे सुख होता है, ऐसे आदमी कम मिलेंगे। आप साधु को मिलेंगे ऐसे कि दुख होता है उसमें हमारा होता है, हम मौज होती है, खिलता है, प्रसन्न होता है। दूसरे का दुख से दुख हो जाए, अपने दुख आवे दो तीन डगरी उसमें आनंद होता है, दुख नहीं होता। क्योंकि स्वभाव ऐसा है कि दुख से नहीं अपना स्वभाव है, इस वास्ते दूसरे दुखी होते तो उसको सुख पहुंचाने के लिए हाथ ठीक है वो ये रक्षा करता है। तो हमारा सत्संग रहता है जो हम सह सकते हैं, इस वास्ते उसे दुख मिटावे। इस तरह से आप व्यवहार में आने के किसका भला हो, कैसे भला हो, अगर उन्नति होती हो बहुत अच्छी बात है। आनंद बनाओ, अपने मन में सुखी बनाओ तो अपना अंतर निर्मल हो जाएगा। रसवर्जम रसोपेश परम दृष्ट निवृत्त होते वो रस बुद्धि भी नहीं मिल जाएंगे। रस बुद्धि भी, रस बुद्धि कब रहती है, विषय निवृत्त हो जाते हैं, निराश नहीं गए भी, और रस निमित नहीं ना भीतर में भोग बुद्धि निमित्त नहीं होगी। घी घी रख दो फिर ठीक हो, जब खाएंगे घी रख दो। रस बुद्धि बड़ी भीतर में भोग बुद्धि, अब भोग शक्ति नहीं हमारे बीमार है, तो वो कैसे होगी, दूसरों को सुख पहुंचे और उन्हें तो आनंद आएगा। स्वाभाविक स्वाभाविक नहीं, इसमें उसको करना नहीं पड़ता है, स्वाभाविक होता है। स्वाभाविक स्वाभाविक दूसरों को पहुंच जाए उसमें सुख संतोष हो जाता है, क्योंकि दूसरों को सुख पहुंच गया उससे हमें सुख हो गया, अपने अपने होगी जरूरत नहीं। तो संग्रह और भोग दोनों का त्याग बड़े सुख से होता है, दूसरों के दुख रहने से, दूसरों के सुख से सुखी, दूसरों से दुखी होने से। तो इस बार तय पर दुख दुख सुख सुख देखे पर, तो भाइयों को बहनों को चाहिए घर में रहते हुए सदा ऐसा वृत्ति रखे कि दूसरों को सुख कैसे हो, आराम सबको आराम करे, पैसे काम धंधा मैं करूँ, आराम दूसरे करो, जितना और से मैं काम न करूं दूसरे आराम पहुंचे। तो व्यवहार में ऐसा होगा, जो साधन करेगा उसका स्वतः अंतर ऐसा होगा स्वाभाविक, तभी तो साधन बढ़ेंगे, साधन तो बढ़ेगा। साधन बाधे क्या है, आराम ही तो बाधे गए, ये संसार सुख ही बाधे गए, सुख होगी चाहे नहीं सुख सुख लिए, पर दुख दुख पर सुख सुख देखे पर, इस वास्ते सबे सब सुखी सर्वे भवंतु सुविधा सर्वे सतु जा भया सब रोग हो जाए, आपके रोग हो जाता हम सह लेंगे, पर हाथ में जो कमजोर है वो कैसे सहेगा, तो वो समझ लेगा मेरे को दुख दुख आ जाए बीमारी आ जाएगी, तो हमारे तो मामूली बात है, क्षण कोई बात नहीं दुख में, पर ये नहीं सह सकता, ये साधन नहीं करता है, ईश्वर दुख ज्यादा होता है, इस वास्ते ईश्वर दुख ऐसे बचे। तो दोनों बीमार होने पर बीमारी पर नहीं होगी, क्यों अपने तो भगवान में चित्त लगाए दुख बिठाए, तो अपने को दुख होता है बुखार होता है तो इसमें हमारे पापों का नाश होता है, हमारे प्रतिकूलता आती है वो पापों का नाश करती है, धन चला जाए बेटा मर जाए शरीर बीमार हो जाए ऐसी प्रतिकूलता आती है तो हमारे पाप नष्ट होते हैं। हमारे निकुलता आ जाए बेटा आ जाए हमारा शरीर हो जाए हमारा कुटुंब सुखी हो जाए तो इससे हमारा पुण्य नष्ट होता है, तो पुण्य नष्ट चाहते हैं पाप नष्ट करना चाहते हैं, आपको पूछा जाए तो कोई नहीं चाहता भी हम पाप संग रहना चाहिए, दुख हुए बहुत से पाप उठे हुए, एक बात याद आ गई बीच में, एक लड़का था तो पिता पूछते ठाकुर जी का पुजारी था, ठाकुर जी का पुजारी था, अरे ठाकुर जी ने उठान किया नहीं उठाया नहीं उठा दिया, स्नान करे स्नान कर दिया पाप कटे हुए, बसे भगवान भोग लगाया नहीं भोग लगा दिया पाप कटे हो, ठाकुर जी ने पूछे स्नान करा दिया आरती कर दी पाप कटे हो, दूसरा लोग बोले किसे बोलो आप, तो किसने बोले ठाकुर जी उत्थान करा दियो स्नान करा दियो पाप कटियो, ये तो कम तो गयो बाकी फिर करो, ठाकुर जी की पूजा से पाप नहीं कटे तो किससे कटेगा बताओ, तो बताओ ठाकुर जी स्नान करा से पाप नहीं कटेगा तो कैसे कटेगा, तो मैं पाप कटियो बढ़िया पास है दुख आए तुम पाप कटियो बहुत सुख हो तो पाप कटी रहे लोग आप करे पाप कटी हो नहीं आप हथाए तो पाप कटी आप पाप कटी बहुत बहुत अच्छी बात पाप घटे, ठाकुर जी काम हो पाप घटे, ठाकुर जी सेवा बड़ी पाप घटे, ठाकुर जी आरती बड़ी पाप घटे। तो ये कैसे बोलो थे, कैसे बोलो बताओ। ठाकुर जी सेवा कोई आफत है तो आफत ने आफत से पाप घटे, पाप घटे, पाप अपन पाप घटे, फायदो है बीमारी से फायदो, दूसरों लगने फायदो, घर में कोई मर जाए तो फायदो, ये अपन फायदो है, पाप घटे इनमें। धन धन संपत्ति हो जाए तो इधर सावधान रहो, अब सावधान रहो, अब पाप घट रहा है अब सावधान रहो, अब पाप घटे दूषित हो एवं शंका करने जरूरत नहीं, एवं ख्याल करने की जरूरत नहीं, आप ही ठीक हो जाए पाप घट रहे हो जरूरी आनंद हो गया है। बाबा थोड़ी देर बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बीस में क्यों उठो। ठीक है पाप घटियो, मैं तो पाप घटियो, कर्ज हो जाए पाप घटियो, बुखार आ जाए पाप घटियो, अपमान हो जाए पाप घटियो, धंधा हो जाए तो पाप घटियो, घर का कोई मर जाए तो पाप घटियो, सच्ची बात झूठी अब तो पाप घटी नहीं। पाप घटियो तो अपन पाप घटियो आनंद लियो, अपन शुद्ध हो गया, निर्मल हो गया, घटना मर गया तो कितो आनंद लियो, धन से लगे तो कितो आनंद लियो, पाप घटियो, धन से लगे तो पाप घटियो, पाप है पाप। तो संतों की बात है भाई, पर दुख दुख सुख देखो देखिए, पर मन समझे बात नहीं कि पाप बैठे हो, बोलते भी पाप बैठे, निंदा होगी ओ पाप बैठे, अपमान हो ओ पाप बैठे, घरिया मर गया पाप बैठे हो, बुखार आ गया पाप बैठे हो, बताओ सच्ची झूठी बात। तो अनुमान तो सही है, पाप पाप घटे, पाप घटे पुण्य रहे, अशुभ हुआ तो पुण्य घटे हो, आराम मिले आदर सत्कार हो तो पुण्य घटियो, पुण्य घटेगा कि नहीं, कोई आदर करेगा प्रशंसा करेगा तो पुण्य खत्म होगा कि नहीं, नुकसान होगा, नुकसान है भाई, इसमें नुकसान है, अपमान है, दिनता है, तिरस्कार है, इसमें ठीक है। तो सज्जनो इसलिए आप लोग समझो इन बातों में, अपने पाप करते भाई बढ़िया बात, तो घर कोई मर जाए तो अच्छा हो जाए पाप घटियो, पाप सच्ची बात है, मतलब समझो मत यार बात सच्ची है, घर का ख्वाहिश आदमी मर जाए तो पाप घटे पुण्य घटे, आप बताओ भाई, घर का अच्छा आदमी हमारी रक्षा करने वाला मर जा तो पाप घटियो पुण्य घटियो, तो पाप ही घटियो है तो समझो भगवान करते श्रवण करे, अब दुख कैसे हो बताओ, सत्संग समझ रहता सारे सुख रहता मौज रहते, पाप कटे पाप कटे अब पाप कटे तो सब जगह आनंद दे रहे, तो सुख में दुख में सब जगह अपना तो आनंद रहता है, सुख रुख सुखी बात है, ऐसी बात है आनंद करो भाई, दुख आयो पाप कटे बहुत ठीक हुए अपन ठीक हुए, साधक के बैठक होते ही नहीं, कैसे बैठे हो बताओ, बैठक की गली बंद हो जाएगी, बैठे की गली बंद होगी, रात बैठी होते ही नहीं, सब निंदा हो गए, अपमान हो गए, तिरस्कार हो गए, अपमान हो गए, अपमान लायक काम नहीं करेंगे, निंदा के लायक काम नहीं करेंगे, काम करेंगे अच्छा सच्चा अच्छी तरह से, और उसमें निंदा हो माना चाहिए बड़ी कृपा भगवान, एक भजन करते एक दिन दो दो डबल लाभ होता है, डबल दोनों लाभ होता है, एक भजन से लाभ होता है एक पाप करता है, तब पवित्र हुए नहीं, केवल ख्याल करना ख्याल है, आप ही तो बैठो कैसा का हो तो बोलो, निंदा हो जाए अपमान हो जाए बुखार चढ़ जाए घाटा लग जाए तो पाप कटेगा कि नहीं, पाप मिटे पाप मिटे खुश होना चाहिए, राजी होना चाहिए। पुण्य घटे राजी हुए, राजी पुण्य घटे आदर प्रशंसा आदर ज्यादा हुए सपने में। सावधान रहो, सावधान रहो, आदर ज्यादा हो रहा है। एक एक नौकर था ऐसा जो मन उठ सात पर तेल लगा रहा, तेल किसी हाथ में जो किनारे पर जो हाथ लगाया तो सीढ़ी छूट गई, ठेर जाकर बड़ी सिरे पर फूटी हुई गई। जाकर कैद में गया, कैद में जाना भाई, और भाई हमारा सुख का दिन आ गया, समाप्त हो गया। सीढ़ी सड़क पर अपनी फूटी हो रही, कैद में चला गया। पैसा राजा का उनको मौका भाग मौका हो गया, कैद भेजो क्या, वो तो महाराज कैद में बैठा है। चले तो कोई कोई पाप है भाई, इतना इतना पुण्य हो गया, अब पाप आ गया। मैंने घनी अवनति होती है तो फिर अवनति होती है, इस वास्ते घनी अनति राजी नहीं होना। ये माया जानती है, छोरा हंसता है तो डरती है नहीं, बताए सुर हंसता हंसता सुर हंसता क्यों है, कोई बीमारी आ गई क्या, सुर हंसता क्यों है कि नहीं अजी बात बताओ। तो कोई मैंने पुण्य घटता है या रोग है गलत, कोई हंस छोरा रोग ठीक है पाप होता है, सुर हंसता क्यों है, बिना कारण हंसता है बोलता है। माँ डरती है, पूछो क्यों पूछो, सर हंसते हो रहा है ज्यादा हंसते है आज, सर राजी हो रहा है ना, कोई कोई पाप है, पुण्य घट रहा है, पुण्य घट रहा है, अब रोज आप ऐसे। तो इस वास्ते भाई अपने अनिष्ट होता ही नहीं, भगवान का भजन करते हैं, भगवान का चिंतन करते हैं, अनिष्ट क्या होता है। लोग कहते हैं देखो भजन करता है दुख पा रहा है, अरे भजन का लक्षण है, भजन में तो सुख हो रहा है, आनंद हो रहा है, डबल फायदा हो रहा है। एक दुख हो रहा है उसे पाप करता है, एक भजन करता है दो लाभ होता है। इस वास्ते भजती अनुकूलता होती है वो खराब है, वो सही सही ख्याल करना चाहिए भाई, पुण्य करना राम राम राम राम राम, राजी नहीं होना उसमें। अनुकूलता में जितना राजी होता है पुण्य खत्म होता है, राजी नहीं होता नहीं तो पुण्य खत्म नहीं होता। अनुकूलता हो अनुकूलता आने मात्र से आपका पुण्य खत्म नहीं होता, आप राजी होते हैं उसे पुण्य खत्म होता है। आप नाराज होते हैं तो गलती है, पाप करता है नाराज होते हो। इस वास्ते अपने दुख में प्रसन्न रहते हैं, प्रसन्न संत लोग है उनको ये पता है, औरों को पता नहीं बिचारों को, सुख चाहे सुख चाहते सुख क्यों चाहते भाई। इस बात रात दिन भजन में लगो भाई, बहनों मेरा भजन भगवान ने भजन में लगो, सुख आवे तो चौगा दुख आवे तो चौगा, जो आ जाए सीख है, भगवान की मर्जी से जो होता है भगवान के विधान से होता है, खुश होते हैं भगवान के विधान में, खुश होते हैं भगवान के विधान में, भगवान की मर्जी होगी। हमारी मर्जी में सावधान रहो, हमारी मर्जी में भाई सावधान रहना, मैं सुख मत होना ऐसी बात है। इस बात से दूसरों के सुख में आनंद माने, दुख जितना आता है सबका सब पाप करता है। बोलो झूठी है क्या बात है, बोलो बहुत आनंद की बात है, सुख आता है खराब है। अब राज्य देशों में साधन में नहीं, साधन में, साधन में चलोगे तो आनंद होगा, बहुत जाएगी महाराज। सदा दिवाली संत गए आठ रुपए आनंद, सदा दिवाली संत गए आठ रुपए आनंद ही आनंद होता है, दुख आ तो आनंद, सुख आ तो आनंद, भगवान की कृपा हुई आनंद, अपना आनंद ही आनंद, कृपा हुई भगवान की। थोड़ी देर कीर्तन करो, आज देखो भाई समय तुम्हारे देते हैं, 26 हुआ, 26 9 26 हुआ है, 4 मिनट बाकी, 4 मिनट, 4 मिनट सत्संग बाकी है, 4-5 मिनट ऊपर करो, कीर्तन करो, सत्संग का समय है 4 मिनट, हमारा समय है। इतना बैठा है, इतना वो बैठा नहीं पड़ेगा।